У эфіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрай Бушляков. Добры вечар. Актывістку Маладога фронту Кацярыну Салаўёву пакаралі штрафам на 1 мільён 750 тысяч рублёў. Салаўёву судзілі ў Полацку па абвінавачанні ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі. Перагляд санкцыяў Еўразвязу ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Арганізацыйны камітэт Чарнобыльскага шляху падаў заяўку ў Менскі гарвыканкам. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў. У праскай студыі навінаў Ганна Соус. Добры вечар. Сёння ў свеце. Галоўны камандуючы войскамі ЗША ў Іраку генерал Дэвід Петрэус, выступаючы ў кангрэсе ЗША, азначыў істотны прагрэс у развіцці сітуацыі ў Іраку, аднак гэты прагрэс, паводле ацэнкі генерала, не з'яўляецца незваротным. Петрэус і амбасадар ЗША ў Іраку Раян Крокер выступаюць у камітэце кангрэсу з ацэнкамі вынікаў амерыканскай стратэгіі ў Іраку, уключна з нядаўнім увядзеннем дадатковых войскаў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што на заводзе ў Натанцы пачалі размяшчаць 6 тысяч новых цэнтрыфугаў установак дзеля ўзбагачэння і урану. ЗША адкрылі сваю амбасаду ў сталіцы Косава Прыштіні. На цырымоніі адкрыцця прэзідэнт Косава Фатмір Сейдзіў адзначыў, што ў ягонай краіны асаблівыя дачыненні з Вашынгтонам. У Іране вынесены прысуд Хасейну Мусавяну, былому кіраўніку іранскай дэлегацыі, на перамовах наконт ядзернай праграмы. Мусавяна прысудзілі да 2.5 гадоў турмы за тэрміноўкай пакарання. Кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна заклікаў краіны Еўразвязу спрыяць заключэнню пагаднення з Сербіяй да травеньскіх парламенцкіх выбараў у гэтай краіне. Выступаючы ў Еўрапарламенце, Саляна заявіў пра неабходнасць падтрымаць праеўрапейскія сілы ў Сербіі напярэдадні выбараў. Белград не змог заключыць пагадненне аб шчыльным супрацоўніцтве з Еўразвязам з той прычыны, што яму не ўдалося затрымаць і перадаць гаагскаму трыбуналу асноўных падазраваных у ваенных злачынствах на Балканах. Улады Швейцарыі не рэкамендавалі публікаваць кнігу былога галоўнага пракурора гаагскага трыбунала Карла Дель Понта. Яна займала гэтую пасаду 8 гадоў са студзеня, яна амбасадар Швейцарыі ў Аргентыне. Швейцарская МЗС папярэдзіла Дель Понта, што шэраг выказванняў у яе кнігі «Палявання я і ваенныя злачынцы» несумешальныя са статусам дзяржаўнага чыноўніка. У Зімбабве паліцыя арыштавала 5 чыноўнікаў у падазрэнні ў намераным зніжэнні колькасці галасоў, пададзеных на прэзідэнцкіх выбарах за дзейнага кіраўніка дзяржавы Роберта Мугабы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Полацку завершился процесс над активисткой Молодого фронту Катериной Салаўёвой. Яе покарали штрафом на 1 миллион 750 тысяч рублей. Салаўёву судили по обвинувачанні во ўдзеле у незарегистрованной организации. На процессе была наша корреспондентка Любов Лунева. Раніцай каля будынку городского Полацкого суду собралось больше 3 десятков человек. Сярод іх были Александр Миленкевич, Інна Кулей, Микола Статкевич, Вячеслав Сівчик, Олесь Макаю, сябры Молодого фронту, а так само активисты разных молодевых незарегистрованных организаций. Сотрудники милиции поведомили, что людей запустят у суд тады, коли знойдут великую залю. Але, як потом высветлилось, суд пачаўся у отсутности людей и довелось усім чакать судового перапынку. Група дзяжтэлерадыёкампаніі, якая складалася з аператара і корэспандэнта, пустілі ў судовую залю і больш за тое ім дазволілі рабіць відаздымкі. Як высветлілася, БТ цікавіла ў асноўным прысутнасць у судовай залі прадстаўніка амерыканскай амбасады першага сакратара Луіса Крышака. Судовое паседжанне цягнулася даволі хутка. Заслухали сведак з боку абвінавачвання і з боку абароны. Дзяўчаты, якія жылі ў інтэрнаце разам з Касяй Салаўёвай, паведамілі, што яны ведалі, чым займаецца Кася. Яны ведалі, што яна з'яўляецца сябрам маладога фронту, але яны заявілі, што Кася нікога не прымушала ўступаць у арганізацыю, і больш за тое, яна ніколі не распаўсюджвала нейкую забароненую друкаваную прадукцыю. Нягледзячы на ўсё гэта, суддзя запытала ў дзяўчыны, ці чытала яна «Народную волю», «Новы час» і іншыя газеты, якія дазволеныя ў распаўсюдзе праз сетку. Такім чынам, Касю Салаўёву, суд прыйшоў да высновы, што Кася Салаўёва вінавата у артыкуле 193 удзелу ў незарэгістраванай арганізацыі і вырашыла пакараць дзяўчыну штрафам. Прокурор попросила, каб дзяўчыну пакаралі штрафам на 200 базовых велічыняў, што складае 7 мільёнаў рублёў. Але потым суддзя вынесла рашэнне на 50 базовых велічыняў, што складае суму ў 1 750 000 рублёў. Кася Салаўёва заявіла, што такія меры пакарання яе не запалохаюць. С Полоцку Любов Луньова. Месяц назад Катерине Салаўёвой исполнилось 20 годов. Сёлета у студзені яе выключили с Полоцкого державного университета. Там яна вучилася на другим курсе історично-філіялагічнага факультету. Сьогоднішня справа другая кримінальная супраць молодевой активистки. На початку 2008-го Катерину Салаўёву признали виноватой у нанесении політичних графіті і покарали штрафом. Пасля сёлетняга дня волі 25 сакавіка Кацярына Салаўёва была пакараная 5 суткамі адміністрацыйнага арышту. Яе прызналі вінаватай ва ўдзеле ў несанкцыянаваным шэсці. Званкі на свабоду. Нам трэба мяняць коней на пераправе. Я хочу посоветовать, как стать президентом. В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации. Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Приблизно праз 15 хвилин в нашем эфире огляд телефонования на свободу. Перагляд санкцыяў еўразвязу ў дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў сённяшняй супольнай заяве Рады еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. Разам з тым, у дакуменце падкрэсліваецца, што Рада еўразвязу і Еўрапейская камісія вітаюць вызваленне 5-6 прызнаных міжнароднай супольнасцю палітзняволеных у Беларусі. Я нагадаю, учора Рада міністраў Еўразвязу падоўжыла дзеянне санкцыяў у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў да 10 красавіка 2009 году. Санкцыі прадугледжваюць абмежаванне на ўезд на тэрыторыю краінаў Еўрапейскага звязу, а таксама замарожванне фінансавых рахункаў. У спіс уключаны 41 беларускі чыноўнік. Наш корреспондент Михаил Корневич пытался сегодня у городенцев, как они ставятся до решения Европейского звязу относно санкций у дочинения до белорусских чиновников. Мне кажется, что это вельми добро, что... Может, одумаются некоторые, что пора что-то менять в этих отношениях, в этих... Односінах з Западам. Ну, а мастакі только за тое, каб лепей было, правда? Ну так, а больш демократії было у нас, і каб больш свободи было. Не, отрицательно. Ну, потому что Америка свои здесь права начинает уже качать. Наверное, пока мы в Евросоюз не вступим, я отношусь положительно, может быть. Отмовно. Это моя точка зрения. Так. Все, как и было, так и останется, наверное. Мне ничего не изменит. Ничего хорошего с этого не получится, Евросоюз. На мой погляд, это питание достатково контроверсійнае, бо з аднаго боку гэта, можна сказаць, што добра, раз чыноўнікі не вырашаюць станоўчыя пытанні або ўездзе нашых грамадзян у іншыя краіны. Ну і ўвогуле не выконваюцца пэўныя элементарныя нормы. З другога боку, гэта паўплывае, напэўна, на тое, што і нашы грамадзяне таксама будуць, не будуць мець права особливо тих, хто займається громадською діяльністю, виїжджати за межу і вирішувати певні питання. Ми про це нічого не відаємо. Мені здається, що це дуже дрібно, тому що, ну, як, це порушення прав чоловіка. Чому чоловік не може свободно переміщатися, ну, за межу в інші країни? Тим більше, що ми, ну, у нас тепер межа з Євросоюзом, і навіть у чиновників можуть бути, ну, близькі якісь за межой. А, ну, да, і це отримується, що вони вже не зможуть зовсім нікуди виїхати. Ну, а що ми можемо сказати? Ми, в принципі, нам це як-то без різниці. Ну, я думаю, це дискредитація, як говорять у нас, да? Зараз модне таке слово. Везде говорять це, що у нас, в Білорусі, в принципі, нарушаються права чоловіка. Ну, те ж саме в Америці. Вони там на кожному шагу нарушаються, як посмотреть. Ой, якщо чесно, я об этом не задумуюсь. Ну, а що, так нічого сказати не можете про це? Ні. Мені здається, що так відносини будуть напруженими. І я не все більш ніяк ускладняються. Это я чуваю навіть і по собі, і на своїй праці. І, може, треба шукати якісь інші напрямки, щоб вирішати ці проблеми. Мені хотілося, щоб було більш таких мирних взаємовідносин, і вирішення проблем більш не як мирно, може, по-іншому ні. Гарадзенцы пра тое, як яны ставяцца да падаўжэння яшчэ на год дзеяння санкцыяў у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Учора Рада міністраў Еўрапейскага звязу падоўжыла дзеянне гэтых санкцыяў, і тэма падаўжэння санкцыяў будзе прадметам абмеркавання ў сённяшняй экспертызе свабоды. Палітолігі Юрый Чавусаў і Андрэй Фёдараў будуць гутарыць пра тое, ці можа Еўрапейскі звяз пайсці на ўзмацненне санкцыяў і ці далучыцца калі-небудзь Брусэль да эканамічных санкцыяў Вашынгтону. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне. Сёння арганізацыйны камітэт «Чарнобыльскага шляху-2008» падаў заяўку ў Менскі гарвыканкам. Подпісы пад гэтай заяўкаю паставілі 8 чалавек. Тым часам у Магілёве дэмакратычныя актывісты просяць улады дазволіць 26 красавіка пікеты ў цэнтры гораду і ў мікрараёнах. А ў Гомелі грамадскія актывісты пачалі падрыхтоўку да гадзіны смутку. Гадзіна смутку мае прайсці таксама 26 красавіка. Падрабязнасці ў паведамленнях нашых карэспандэнтаў. Адзін з лідараў руху за свабоду Юрас Губарэвіч інфармуе пра асаблівасці плянавага на 26 красавіка ў Менску Чарнобыльскага шляху ад пляцоўкі ля Акадэміі навук. У 14 гадзінаў пачатак і маршрут, вызначаны галоўным праспектам сталіцы да плошчы Незалежнасці. Плануется, что будет митинг. Три ключевые темы вызначены. Это отмена социальных гарантий тем людям, которые потерпели от аварии на Чернобыльской АЭС. Так само тема господарчей деятельности на загруженных территориях. Ну и одна из новых тем – будовництво новой атомной электростанции и все, что с этим связано. Далей з Магілёва паведамляе корэспандэнт «Свабоды». Аб'яднаная демократичная опозиція домагається, каб яе представник виступив на офіційном жалобном мітингу до годовини Чорнобильської трагедії. Але ось що каже активіст Миколай Расюк після зустрічі з начальницею ідеологічного відділу Могилевського гарвиконкаму Алой Галушкой. Вона мені відповіла, що сценарій вже готов, і це час ми не можемо дати, і я некомпетентна в цьому. І направила мене зампредседателю горисполкома Михеенко Федору Карповичу. Естественно, Федор Карпович меня не принял. Зазначил свободе Миколай Расюк. Алла Галушка отмовилася что-нибудь додатково тлумачить свободе. Спаслалася на тое, что в минулым годе Миколаю Расюку так само не дали слова, бо он, поводле начальницы, нібито провокує конфликтную ситуацию. Каб не залежыць ад настрою мясцовай улады, сёлета актывісты апазіцыйных партыяў і арганізацыі ў Магілёве збіраюцца правесці свой мітынг і шэсце супраць будаўніцтва ў Беларусі АЭС. Адпаведная заяўка пададзеная ў гарвыканкам. Таксама магілёўскія дэмакраты распачынаюць збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС. У Гомелі ў падрыхтоўцы да 26 красавіка ёсць свае асаблівасці, гаворыць сябра Рады рэгіянальнай дэмакратычнай кааліцыі Віктар Палякоў. Пакуль яшчэ обмерковываем, окончатковое решение не принято, але докладно могу сказать, что никаких заяв у гарвыканкам мы подавать не будем, потому что вынику никакого не будет. За два года больше за сотню заяв подавали у гарвыканкам, у райвыканкамы, и ни одного разу нам не дозволили. Поэтому, худшее за все, традиционно мы проведем годину смотку. Гэта быў сябра гомельскай рады рэгіянальнай дэмакратычнай кааліцыі Віктар Палякоў. Нягледзячы на тое, што для майго гіда і кіроўцы краязнаўцы Міхася Бурачэўскага гэта быў другі прыезд у горку, 35 кіламетраў да вёскі ад райцэнтра Дзятлава, мы адолелі толькі за гадзіну. Пры гэтым на скрыжаваннях пешаных дарог не ўбачылі указальнікаў. Ды да сама дарога была пустэльнай, гэта пасярод працоўнага дня. Нічога дзіўнага, скажам, не пасля мясцовая жыхарка. Маўляў, на ўскраіне нашай зямлі жывем. Маё падарожжа ў вёску Горка, што на Дзятлаўшчыне. Аповед Віталя Сямашкі пра падарожжа на Дзятлаўшчыну хвіліну праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Актывістку Маладога фронту Кацярыну Салаўёву пакаралі штрафам на 1 750 000 рублёў. Салаўёву судзілі ў Полацку па абвінавачанні ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі. За непакойнасць у сувязі з судом над Кацярынай Салаўёвай выказалі Міжнародная федэрацыя правоў чалавека і Шведская ініцыятыва за дэмакратыю і правы чалавека. Перагляд санкцыяў Еўразвязу ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі, гаворыцца ў супольнай заяве Рады Еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна ды іншых беларускіх палітвязняў працягваецца 29-й дзень. Сёння да галадоўкі далучыліся моладзевыя актывісты Павел Вінаградаў і Святлана Гарахавік. Завершыўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў В'етнам. Жыхары цэнтральных раёнаў Менску атрымалі жыллёва-эксплуатацыйных упраўленняў патрабаванне ў тэрміновым парадку падаць дакументы на легалізацыю спадарожнікавых антэн і кандыцыянераў. Тых, хто не паслухаецца, пагражаюць прыцягваць да адміністрацыйнай адказнасці. З Менску Ігар Карней. У адным жыллёва-эксплуатацыйных упраўленняў Першамайскага раёну Менска пацвердзілі, што займаюцца рассылкай паведамленняў па адрасах, дзе ўсталяваныя спадарожнікавыя антэны, а таксама кандыцыянеры. А што пабіралі эти, да, мы эти віду? Распаўчылі прадпісанне, нас мешаюць. У паштовых паведамленнях нагадваецца, што за несанкцыянаваную антэну можа быць накладзены штраф ад 2 да 15 базавых велічыняў. Наступным крокам будзе прымусовы дэмантаж талеркі або кандыцыянера. Як кажа кіраўнік Цэнтру прававой абароны сродкаў масавай інфармацыі пры Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў, фармальна пад санкцыі падпадаюць людзі, якія без узгаднення ўсталявалі антэны ці кандыцыянеры пасля 1 сакавіка 2007 году, калі набыў моц новы кодэкс аб адміністратыўных правапарушэннях. Хоць раней дазвол не патрабаваўся, але, як зазначае спадар Пастухоў, у беларускіх умовах закон вельмі часта мае зваротную сілу. Насельнікі цэнтральных кварталаў, незалежна ад часу ўсталявання, атрымалі стандартнае прадпісанне. Очень жорстка управленне архітэктуры требуе согласавання. Без соответствующего разрешения архітектора нельзя ничего не переоборудовать или иным образом изменять балконы, лоджии, другие архітэктурные конструктивные элементы фасадов жилых домов. Это очень жесткая административная кампанія, каких давно уже в Беларуси не было. Поводом послужила все-таки вот спутниковые антенны и, конечно, речь шла о Белсате. Колішні кіраўнік жыллёва-камунальнай службы Менгарвыканкаму Іван Анташкевіч не верыць, што спадарожнікавыя антэны псуюць вонкавы выгляд беларускай сталіцы настолькі, каб іх ставіць пад татальны кантроль. Уж если балконы по-разному засеклённые портят архитектуру и бельё и так далее, ну как уж тут антенна и кондиционер портит? Ну это полная чушь. Посмотрите, что делается по ночным домам, какие они страшные. Считаешь, что это выдумка, которая направлена на ограничение права людей на информацию и на все остальное. Архитектор Лявонтий Зданевич так само лечит, что клопот городского начальства про вонковый выгляд не стосуется с наявностью и отсутностью на фасадах будинков антенов и кондиционеров. Ну, я думаю, что проблема у другим. Тут комментарий специалиста не потребен. Абсолютно. Я вас разумею, вы меня разумеете. В чем справа, правда? Першими подписанні на легалізацію талерак і кондиціонераў атрымалі жыхары Савецкага і Першамайскага районаў сталіцы. Паступова, як спрагназавалі ў адным з жыллёва-эксплуатацыйных управленняў, такія патрабаванні будуць распаўсюджвацца і на іншыя районы далей ад цэнтру. Раней намеры ўзяцца за ўладальнікаў спадарожнікавых антэнаў гучалі і ў іншых рэгіёнах Беларусі. З Менску Ігар Карней. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз анонс ще одної нашої сьогоднішньої передачі. Шведський інститут обвяшчає нові стипендії для білорусів і протягує термін подачі заявок у літній університет 2008. Чим адметна вищіша едукація у цій країні? Про що не пишуть у обвістках про стипендії? І чому Швеція робиться усе більш привабною для білоруської молоді? Білоруські студенти, які вже поспробували вчитися у Швеції, розважають про плюси і мінуси шведської вищіша едукації, діляться досвідами порадами у новій передачі «Білоруське заміжжя». Гэтая перадача Татьяны Поклад у нашым эфіры хвілінаў праз 25. 8 красавіка – міжнародны дзень цыганоў. Напередадні ў Менску адбыліся перамовы прадстаўнікоў уладаў і цыганскай супольнасці. Ініцыятарам гэтай сустрэчы выступіла прадстаўніцтва АБСЭ ў Беларусі. Праваабаронцы называюць цыганскую супольнасць самай дыскрымінаванай ў Беларусі. Галіна Бакунчык. Слабая адукация, социальная и юридичная необороненность, передузятое ставление – найважнейшая проблема белорусских цыганов. Больше за 3 года керавник цыганской диаспоры Украины СНД, Балтии и Беларуси Олег Козловский домагается их вырашения праз международной структуры. У Евразвязи это целая программа, якую они робят и ломают этот третий. А здесь этой программы нема. У нас и так хватает проблем для наших белорусов. Нам уже тут цыгане здесь в голове. И такое есть. Дякую Богу, что это работает. Вынікам перамоў з удзелам уладаў і АБСЭ сталася дамоўленасць пра распрацоўку праграм падтрымкі беларускіх цыганоў. Хто якія праграмы зараз распрацоўвае, у камітэце ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў не паведамляюць, але ідэю вітаюць, гаворыць прадстаўнік камітэту Міхаіл Рыбакоў. У нас у Беларусі усе, здаецца, роўна і нема нейкіх праблем, каб патрэбна было вось менавіта гэтых спасаць ад чагосьці. Але калі ён жадае развіваць свае нейкія пытання культурна-нацыянальныя, то тут мы з задавальненнем падтрымліваем. Прадстаўнікі дыяспары заяўляюць, што цыганоў у краіне каля 60 тысяч. Сярод іх вышэйшую адукацыю маюць не больш за 10 чалавек, агульную сярэднюю каля 15%. Беспрацоўнымі застаюцца да 93% цыганоў. Адна з прычынаў – стэрэатыпы і перадузятае стаўленне, што выяўляецца яшчэ на ўзроўні старэйшых школьнікаў, кажа настаўніца адной са школ у старых дарогах Валянціна Макавецкая. Яны больш здольныя ў некаторых навуках, вось, скажам, матэматыка, фізіка. У класе да іх аднакласнікі ставяцца добра. Але звычайна з узростам, то есть 9, 10, 11 клас, ужо больш адмону свае праяўляюць нейкія пачуцці. Гэта, напэўна, ж сыходзіць не дзе з вуліцы. Праваабаронцы, прадстаўнікі цыганскай супольнасці заяўляюць, што адмоўна стаўленне да цыганоў ствараюць некаторыя дзяржаўныя медыі. Адзін з такіх прыкладаў – фільм «Беларускае тэлебачанне «Табар ідзе ў зону». Выказванне пра дыскрымінацыю цыганоў падтрымлівае таксама палітолях Уладзімір Мацкевіч. Калі сутыкаешся з гэтымі людзьмі, разумееш, наколькі яшчэ час усё ж такі негуманны. Гэта нероўная нацыя і самая прыгнечаная, самая занядбаная нацыя. У нас дык асабліва, таму што у нас проста няма ні структураў, ні людзей, якія б за гэтым сачылі і даглядалі. Распутаць гэты клубок можна толькі з вялікім напружаннем і грамадзянскай супольнасці, і дзяржавы, і саміх цыганаў. Гаварыў палітолях Уладзімір Мацкевіч. У Беларусі, згодна з перапісам 99-го году, амаль 10 тысяч цыганоў. Яна Студзінская сёння высвятляла, што ведаюць жыхары Менску пра беларускіх цыганоў. Цыгане очень жгучие люди, у них такие танцы хорошие, они все такие красивые, но в то же время у них есть такая вот темнота. Про цыган такое мнение общепринято не очень положительное, но я стараюсь не основываться мне только на стереотипах, поэтому я думаю, что на самом деле есть среди них замечательные люди. Не знал, что сегодня праздник, поздравляю их. Так как и любая нация, живут здесь в Сибири и в дружбе с нами, а то, что у каждой нации есть свои какие-то нюансы, такие у нас их полно. Что вы ведаете про белорусских цыганов? Зусім нічога. Амаль нічога. Не сутыкались с ними николи? Сутыкались. Олежна, Ника, Адлетлости. Я живу в Боровлянах. В Боровлянах много таких цыганских баронов, которые оставляют себе огромные коттеджи и торгуют наркотиками. Оттуда у них и деньги. Все у них очень много, многодетные семьи. Все знают этих стереотипов, и они обычно такие отрицательные. Знаю много историй про цыган, очень их неприятных, когда знакомые сталкивались, постоянно какие-то были стычки. Но хорошее про них сказать, они там друг за друга стоят всегда. Пускай они не правы, но они зато докажут свою правоту количеством и силой. Не то, что белорусы. У меня прабабушка цыганка. Мне мама говорит, что если одеть вот мне красную рубашку, то я, в общем-то, похож. На цыгана? Я ведаю, што цыганы рэпрэсаваліся ў гады вялікай айчыннай вайны разам з яўрэямі. Гітлер разглядаў іх як нацыю непатрэбную. Они живут в тамбурах, у них белые дома с колоннами. И они еще возле депо трамвайного золота продают. Я знаю, что цыгане на свадьбе, на банкетах поют. Вообще, это интересное зрелище. Не вельми имкнусь с ними встракаться. Это некий стереотип. Мне вообще кажется, они просто выбрали какой-то неправильный путь в своей жизни. В том смысле, что они там воруют, там всякое такое. То есть их многие не любят, но на самом деле они очень интересные. Люди на улицах Минску говорили, что и наведуют про цыганов. Сегодня Международный день цыганов. Вы слухаете Радио Свобода, и далее у нас огляд ваших телефонований. Сегодня его подрихтовал Егор Майорчик. Сёння ў гарадскім судзе Полацку пачаўся суд над Касяй Салаўёвай. Яе абвінавачваюць ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Актывістцы пагражае да 2 гадоў зняволення. Наконт «Маладога фронту». Малайцы, моладзь, без дапамогі дзяржавы вы, у адрозненне ад БРСМ, якая існуе на нашы налогі, і функцыянеры атрымліваюць па 3 мільёны, кватэры і гэтак далей, займаецеся як альтруісты на карысць Беларусі. Сёмага красавіка Рада Еўразвязу вырашыла працягнуць на год візавыя абмежаванні для шэрагу высокіх чыноўнікаў Беларусі. Кіраўніцтва Беларусі абвінавачваюць у фальшаванні вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004 году, у парушэнні міжнародных выбарчых стандартаў на выбарах у сакавіку 2006 году. Рада Еўразвязу і Еўракамісія нагадваюць, што гэтае рашэнне можа быць перагледжанае ў звязку з палітычнымі падзеямі ў Беларусі. Вызваленне ўсіх палітычных зняволеных і правядзенне ў верасні 2008 году парламенцкіх выбараў забяспечыла б пэўныя магчымасці для такога перагляду, гаворыцца ў паведамленні Рады Еўразвязу і Еўракамісіі. СМС-паведамленне на гэтую тэму. Я не магу ні ўхваліць, ні асудзіць падаўжэнне санкцыяў супраць Лукашэнкі і ягоных паплечнікаў з боку Еўразвязу, але лічу, што рабіць гэта няма сэнсу, таму што Лукашэнка сам у Еўразвяз не паедзе і іншых не пусціць. Потребные иншие формы покарання. Я хочу высказаться по поводу санкций, которые Запад предъявляет чиновникам белорусским. Ну, может быть, это и правильно, но не совсем. Потому что делать так, воевать против белорусского народа, унижать его, его достоинство, сажать, избивать, понуждает только один человек – Лукашенко, больше никто. Все подбирается так. Они не хотят лишиться работы высокооплачиваемой. Поэтому идут навстречу и вот эти вот, я считаю, преступные действия совершают. Сёмага красавіка ў Парыжы двойчы прыпынялі эстафету алімпійскага агню. Гэта стала наступствам акцыі супраць дзеянняў Кітаю ў Тыбеце. Спорт уже давно стал объектом политики. Спортовые функционеры – это профессийные политики. Президент нашего Белорусского олимпийского комитета Лукашенко, все олимпийские спортовые федерации очёвывают силовые министры, те люди из администрации президента, которые со скоры выпинаются, как доказать поспеховость тоталитарной системы. Спортовцы выкористовывают, как заслонить антигуманизм системы. Китайские коммунисты давили танками оппозиционных студентов, тримают у вязницах тысячи политических зневоленных и ожидают оттягнуть увагу от оккупованного Тибету. Давно треба размежевать профессийный спорт и политику. Спортовцы повинны выступать не от имя краины, а от своего имя. Олимпиада повинна быть только особистой и бизнесовской акцией. Сергей. Тэлефанаванне каментуе трохразовы алімпійскі чэмпіён, былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Парфянович. Ад свайго імя ніяк нельга выступаць. Калі будзеш выступаць ад свайго імя, ніколі не будзеш першым на алімпійскіх гульнях. Па-другое, калі ты выступаеш за краіну, гэта зусім другое адчуццё. А тое, што тычыцца да тых палітыкаў, якія сёння ў спорце, гэта справа знакомая, и она не сегодняшняя. Политику от Олимпийских гульев требует обмежевать. Все те, кто сегодня имеют намер бойкотовать Олимпийские гульни, они не сумленные люди. Потому что они не отчувают тех людей, которые кладут свое здоровье, как достигнуть в своей жизни некого вынику. Вынику такого, який может быть только раз в жизни. Тому нельзя бойкотовать Олимпийские гульни. Это вельми трудно. Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Егор Маёрчык. Круглыя суткі мы чакаем вашых званкоў. Наш менскі нумар 266-39-52. У Менску 20:30. У пражскай студыі свабоды далей Ганна Соўсь. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Актывістку Маладога фронту Кацярыну Салаўёву пакаралі штрафам на 1 750 000 рублёў. Салаўёву судзілі ў Полацку па абвінавачанні ва ўдзелі ў незарэгістраванай арганізацыі. Каля будынку полацкага суду падчас акцыі салідарнасці з Кацярынай Салаўёвай быў затрыманы моладзевы актывіст Аляксей Янушэўскі. Яго вінавацяць ва ўдзелі ў несанкцыянаваным вулічным мерапрыемстве. Прысуд яму вынесуць заўтра. Занепакоенасць у сувязі з судом над Кацярынай Салаўёвай выказала Міжнародная федэрацыя правоў чалавека і шведская ініцыятыва за дэмакратыю і правы чалавека. Перагляд санкцыяў еўразвязу ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве Рады еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна да іншых беларускіх палітвязняў працягваецца 29-ы дзень. Сёння да галадоўкі далучыліся моладзевыя актывісты Павал Вінаградаў і Святлана Гарахавік. Завяршыўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў В'етнам. Арганізацыйны камітэт Чарнобыльскага шляху 2008 падаў заяўку ў Менскі гарвыканкам. Арганізатары акцыі просяць дазволу правесці шэсце ад акадэміі навук да плошчы Незалежнасці, дзе маюць намер правесці мітынг. У Магілёве дэмакратычныя актывісты просяць улады дазволіць 26 красавіка пікеты ў цэнтры гораду і ў мікрараёнах. А ў Гомелі грамадскія актывісты пачалі падрыхтоўку да гадзіны смутку. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Галоўны камандуючы войскамі ЗША ў Іраку генерал Дэвід Петрэус, выступаючы ў кангрэсе ЗША, адзначыў істотны прагрэс у развіцці сітуацыі ў Іраку. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што на заводзе ў Натанцы пачалі размяшчаць 6 тысячаў новых цэнтрыфугаў у установах дзеля ўзбагачэння урану. Сусветныя фінансавыя страты, выкліканыя крызісам крэдытавання ў ЗША, магчыма будуць вымірацца сумай 945 мільярдаў даляраў. Такое папярэджанне ўтрымліваецца ў дакладзе Міжнароднага валютнага фонду. ЗША адкрылі сваю амбасаду ў сталіцы Косава-Прыштіне. На цырымоніі адкрыцця прэзідэнт Косава Фатмір Сейдзіў адзначыў, што ягонай краіны асаблівыя дачыненні з Вашынгтонам. Прадстаўнікі неўрадавых арганізацый выказалі пратэст у сувязі з заявай кіраўніка ФСБ Расіі Мікалая Патрушава, які абвінаваціў некаторыя НГО у спрыянні тэрарыстам. У Іране вынесены прысуд Хасейну Мусавяну, былому кіраўніку іранскай дэлегацыі на перамовах наконт ядзернай праграмы. Яго прысудзілі да 2.5 гадоў турмы за тэрміноўкай пакарання. Улады Швейцарыі не рэкамендавалі публікаваць кнігу былога галоўнага пракурора Гаагскага трыбуналу Карла Дель Понте. Яна займала гэтую пасаду 8 гадоў, са студзеня яна амбасадар Швейцарыі ў Аргентыне. У Іраку за апошнія 2 дні ў сутыкненнях з ваяўнікамі загінулі 6 вайскоўцаў ЗША. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры 2 перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа пра магчымасці навучання ў Швецыі. Але перш падарожжы свабоды. Пра вёску Горка Дзятлаўскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. Мястэчка Лунна, Мастоўскі раён, Гарадзенская вобласць. У пачатку вайны тут усіх габрэў сагналі ў гета, а потым вывезлі ў канцлагер. Пасля гэтых падзей у Лунні больш ніколі не пасяліўся ніводзін габрэй і да гэтых дзён. Засталіся толькі габрэйскія камяніцы і могілкі, якімі ніхто не апякуецца. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра вёску Горка Дзятлаўскага раёна расказвае Віталь Сямашка. Нягледзячы на тое, што для майго гіда і кіроўцы, краязнаўцы Міхася Бурачэўскага, гэта быў другі прыезд у Горку, 35 кіляметраў да вёскі ад райцэнтра Дзятлава, мы адолелі толькі за гадзіну. Пры гэтым на скрыжаваннях пясчаных дарог не ўбачылі указальнікаў, ды і сама дарога была пустэльнай, гэта пасярод працоўнага дня. На палетках, што паабапал, убачылі воддаль хіба што старэнькага кіроўца. Нічога дзіўнага, скажа мне пасля, мясцовая жыхарка. Это, считайте, конец Дятловского района. Дальше начинается Слонимский район. Да, мы на окраине земли живем. Затое на шляху мели встречу с оправданными террористами. А правда, не человеческого походжения. Михась со смехом спынил Алтоля от Рыгвяного озерца, как оказалось, штучного. Это гляди, проходит звычайный газопровод Слонима на Лиду. Теперь проблема. Бобры побудовали плотину на этом ручаи. Затопили усё. Газовики сами не мают права ей разрушить. Треба бобров отлавливать, некуда вывозить. Это целая канитель. Так я и смеюсь, что террористы затопили газопровод. І ось на гары ў сонечных промнях узніклі свежапафарбаваныя срэбныя купалы мясцовай святадухаўскай царквы. Пасля ўзнойдзенай нядаўна ведамасці пра царкву прачытаю. Церква сія, пакрытая жалезам, пабудавана ў 1898, асвечана ў 1900 годзе. Знаходзіцца дакумент у старажылкі, 75-гадовай спадарані Карніенкі. Марыя Іосіфна спявае ў царкоўным хоры, але ўсе называюць яе захавальніцай звычаю да гісторыі Горкі. Распавядала, што ў часе рамонту адбылося другое нараджэнне другога па ліку храма ў Горцы. Егоровскую церкву строил пан Незабитовский, я того пана помню. А ту церкву разобрали и отдали человеку на хату в советскую власть, бо он был бедный, много детей. Ну, слава Господу Богу, як уже разрешили церкви открывать. И наша церква была, сыпали зерно, уже все люди собрали гроши, ремонт зробили. Не пропускаю ни одной службы. Только звон зазвонить, я сразу собираюсь, все дела откладаю. Люблю свою церкву, наша церковь это Свято-Духовска. Мы еще сустрэнемся с теткой Марией. А на подъезде ж до Горки Агаварон Бурачевский не проминул рассказать курьезный выпадок со своей минулой вандровки. Фотографовали церкву. Хлопцы ремонтом займаліся. Усели каля церкви потягнуть чарку. Тут нас нелегкое принесло. Но они подумали, что может какое-то керавництво. И они быстрее из этой церкви. Мы сюда на Горку приезжаем. И они сюда пришли. Боже, думаю, я кажу, ну мы людям помешали. Надо почить. Ну посмеялись, да и все. Жартавлівы настрой, аднак знікае ў часе першых жа сустрэч з жыхарамі. Іх тут прапісана каля 300. 78-гадовая старажылка, спадарня Ніна Казловская, ды 70-гадовая Марыя ды Іван Герасіменкі наракаюць. Мало. Нас асталося па адной. Дзядзьку яшчэ дваіх. Нема людзей. 4 кароўкі. Сколько тут и курей? Дашка гэдака лета, я что куры бяре. Ну, я на коршун, а я коршак. Особенно на поля, на курей невозможно даже выпускать. Я была дояркою 9 год у амбары, отраву ела. Минеральных угнаений, понимаете, навозят? Да. А что вышло? Взяла трудовую книжку. Я была не постоянно, а сезонная. За год полгода мне считали. Я ж многодетная мать, 5 у меня детей. За всю жизнь дали 30 000. В размову уключается подышевшая с другого боку в улице 36-годовая мать 3 детей Наталья Валуева. Зараз у декретным отпочинку. Вельми хвалюется. У меня патологические были роды. Кесарево сечение. Дали мне больничные. Я жила целый месяц с ребенком месячным на 40 000. Детское пособие очень маленькое. Пенсию пенсионера вот на эти тени, но у меня вещи. Лукашенко скажет, что 300 доляров минимум кожное отремливает на вес. Вы смеетесь просто? Мне на ребенка платят 140 000, одеть, обуть, прокормить. Это просто издевательство. Я уже жалею, что я за Лукашенко голосовала. Пытаясь Наталью, былую доярку, чем на угол займается працездольная у вёсцы. То в доярком, то пастухами. Есть две фермы. Одну на 200 голов, вторая на 70 голов. Телятник есть. Да ярок вот по 300. Это бешеная работа. Это просто смешно. Пастухи по 180, по 200 получают. Целыми днями пахают, пахают. С разницы на ночь? Да. Опять же. Нашу экономистку, ее мужик, он работает бригадиром и получает по 700 тысяч. Да нету тут никакой справедливости. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте розказ Віталя Сямашки про вёску Горка Дятловського району. СВК Горка Агро, у склад якого виходить і одноіменна вёска, бадай ніколи не вилучався у лік передових. Неудобіці, знову ж несприяльне географічне становище. Тим не менш, 3 роки тому побудували 3 так званые президентські домки. У один з них уселилася загадчыца жывёлагадоўчай фермы 43-гадовая спадэрыня Кумыш. Святлана Александровна нарадзілася ў Вільні, але ў Горцы з мужам карэнным жыхаром 11 год. А вось толькі з мовай пакуль праблемы. Беларуская, я её не изучала, на сынту. І муж гаварыць па-беларускі. Людзі в асноўным па-беларуску гавораць? Ну да. Пра ўсяленне суразмоўцу згадывае, што гэта быў смех скрозь слёзы. Ремонт, поклейка, побелка, покраска, все сами. Голые стены. И сантехника, сарайчики булочные. Терялись мы в ноябре месяце, холодно. Муж с трактористом, 14 сезонов. Зимой так вообще маленький заработок, а уже лето по 500. И на Кировце, а нормы-то там большие. Великие нормы обслуговывания живёлу и на ферме, что узначаливая Светлана Кумыш, по 50 коров на кожную доярку. Умовы працы ж, как ты сказал, покидает жадать лепшего. На ферме кольки працуют? Вообще нету кому выработать. Молодежь не остается, старики ушли на пенсию. На механизованную все? Нет, все вручную. Выгребание навоза меньше, чем 300. Дрянный заработок? Да. А 5 утра дойка и вечером допоздна. А как летом, так до 12. Начало первого приходишь ночью. В среднем на корову 6 литров выходит. Колхоз сейчас сам себя не окупает. Але гэта яшчэ што, кажа спадарня Святлана. Маўляў, тое, што адбываецца ў тутэйшай школе, самі дзеці называюць поўным экстрымам. Заўчым па выхаваўчай працы спадарня Загдай сустракаемся ля будынку былой спортзалі. На перапынках настаўнікі па чарзе дзяжураць, каб паблізу не з'яўляўся ніводзін з 46 вучняў. Нина Ивановна тлумачит. Спортзал лет 20. В аварийном состоянии. Да. Будеградвина валится. Стены тут рухнуть. Было на балансе это колхоза. Поскольку наш колхоз бедный, и он недостроенный. И мы уже обращались, и батюшка приезжал. Обращался тоже. И нас 4 раза показывали по телевидению. Никаких результатов. Ну і нарешті спробуємо досягнути місця, до якого не добрався минулим разом краєзнавця Бурачевський. Їдемо до криниці со святою водою, яку, кажуть, ведуть за сотні кілометрів. З Мінську днями проїжджали навіт удільники рок-гурту «Тяні толкай». А гэтым разом нашим гідом виступає поміненная тёточка Марія Корнієнка. А по шляху ударається в успоміни. Было у нас весело, много людно. У нас мама раненку сбудет, как мы прибегли, как помыли чу святой крыницу. Из баночек наберем. Никто не выезжал в город. Когда побегли в город? При советской власти уже все поразбегались. Колхозу боялись, мало зарабляли, землю забрали. Я справлялась с мужчинами и косила, и горать умею. И ткать умею. Из моих рук ничего не вывалилось. Я в колхозе первый работник была. У спадарыни Марии особистая трагедия. Сын от нараджения психично хворый. По агульному меркаванню вяскоўцаў, кабета тягне свой крыж самоахвярна. Все кажуть, отдай это горы. А я говорю, ха мне глаза вымыть. Мое сердце и душу грешно. Мне так жалко. Я ж его и обуч мне треба. И одеть, и плачу, и молюсь. Але все равно верите? Я никогда веру свою не покину. Какие горости не есть, Бог наказал меня таким горам. Треба терпеть. Крест на знамени. Крест для чего налагается? Для священия нашего ума, нашей души и тела. На право плечо и на лево каб мы маглі трудзіцца. І ўста трэба на ранкі. Слава тебе, Господі, за прашедшу ноч. Благослави, Господи, на прастаяшчы дзень. І от мне другі раз дадуць, які рубель грошы. Я іх сабе не бяру. Гэта грэх. Пайду ў церковку, напішу запісачку, бацюшку памоліцца і паставлю свечачку. Цётка Марыя не перастае апавядаць тутэйшае паданне з глыбіні вякоў. Ще вам раскажу про камень наш. Пётр прыязджаў сюды первы. На Георгія людзі пад камень лазяць, каму спіна баліць, каму што. Адзін узяў плюну на гэты камень і гаворчу, от дурныя, што ты камень паможа. Толькі зайшоў на сваё рабоча место, і яму аднялася рэч і адно маты, і ён 8 лет праляжаў. Нічога не гаварыў, а толькі пляваўся. Если не верыш, не скверні святыню, бо то велькі грэх. Наш эмоцыйны гід прапануе нам з Міхасём тройчы пралезці пад камянямі. На шчасце. Адказваем са смехам, што другім разам, калі схуднеем да памераў ужо. Гаспадар жа Бурачэўскі, які папярэдні шмат чаго начытаўся пра горку з розных гістарычных крыніцаў, мне даводзіць. Па мясцовых паданнях стаяла царква і камень святы. На нашы погляды тут было калісьці дахрысціянскае капішча. Прыносіліся ахвяры і людзі маліліся сваім багам. І месца. Тут паглядзі, як цяжка ўзабрацца на эту горку. Тое, што мясцовыя рэкамендуюць тройчы пралезці пад гэтымі камянямі, это ад паганства? Больш за ўсё. Мы ў Беларусі не надто такія ўжо моцныя вернікі. Верым, але ў нас яшчэ столькі паганскіх звычаяў. Таму это народны абрад, і людзі ў гэта веруць. Больш за ўсё, што некаторым людзям гэта і дапамагае. А вось і сама, як лічыцца, святая крыніца. Акуратнае вядзерца, якім можна чэрпаць ваду, усё пад драўляным, зробленым пад старажытны зруб. Да праўды, некалькі выпітых кубкаў з пякучай халоднай вадой тут жа здымаюць дарожную стому. Цётка Марыя расшульна. Ну, такая вода чыста, вы не паверіце, ну, трэба я чыстіць, бо людзі за бутылкамі накідалі. Будзем на вясне чыстіць. Пакуль будзе тая крыніца, цягчы такі горкі, а гары таксама будуць стаяць. Да, усё будзе, па-божаму, трэба з верай. Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Горка Дзятлаўскага раёну расказваў Віталь Сямашка. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Актывістку Маладога фронту Кацярыну Салаўёву пакаралі штрафам на 1 750 000 рублёў. Салаўёву судзілі ў Полацку па абвінавачанні ва ўдзелі ў незарэгістраванай арганізацыі. Каля будынку Полацкага суду падчас акцыі салідарнасці з Кацярынай Салаўёвай быў затрыманы моладзевы актывіст Аляксей Янушэўскі. Яго вінавацяць ва ўдзелі ў несанкцыянаваным вулічным мерапрыемстве. Перагляд санкцыяў Еўразвязу ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве Рады Еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна ды іншых беларускіх палітвязняў працягваецца 29-й дзень. Сёння да галадоўкі далучыліся моладзевыя актывісты Павел Вінаградаў і Святлана Гарахавік. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Сённяшні выпуск прысвечаны сёлетнім магчымасцям, якія прапануе Швецыя для патэнцыйных студэнтаў з Беларусі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Яўген Красюк з Менску змог працягваць сваю вучобу ў Швецыі дзякуючы стыпендыі праграмы Візбю шведскага інстытуту. Яўген вывучаў шведскую мову ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, атрымаў там ступень бакалаўра і далей працягвае сваю адукацыю ўжо на шведскай мове ў Стакгольме. Цікава тое, што гэта вялікі плюс, гэта тое, што найбольш прывабнае, як мне здаецца. Тут можна выбіраць самому, што ты хочаш вывучаць, тое, што цябе цікавіць, і таму натуральна, што чалавек вывучае вельмі добра тое, што яму цікава. Цяпер Яўген вучыцца ў Стакгольмскім універсітэце. Напрыканцы мінулага году ён абараніў бакалаўрскую працу ў міжнародных дачыненнях. Вышэйшая адукацыя ў Швецыі – гэта вучоба паводле разнастайных праграм, і ў дадатак студэнт можа абіраць яшчэ розныя курсы, альбо цалкам сам сфармаваць сабе сабраных курсаў сваю праграму. Яўген тлумачыць. Особливости шведской системы, два выбора есть. Спочатку можно выучать курсы, подобранные выкладчиками, и эта программа отповедает некой колькости баллов. Есть інший выбор, это самому выучать те курсы, которые даются цікавими, и набирать такую же колькость баллов. Тогда у человека больше свободы выбора. Именно это так я и пробил. Але я спочатку не разумел, как это все працует, поэтому я просто учился, выучал то, что мне подобается. У апошні два гады я уже паглыбіўся у міжнародныя зносіны, і таму мне профільная, так сказаць, профільная дысцыпліна была міжнародныя зносіны. Таму цяпер мне бакалаўр міжнародных зносін. Хаця я вывучаў і веб-дызайн, і шведскую мову, і сінематограф. Было шмат всякіх цікавых курсаў. А ў сваёй бакалаўрскай працы Яўген аналізаваў дзейнасць ЮНЕСКО. Веб-дызайн, шведская мова, кінематограф. Усе гэтыя курсы Яўген вывучаў у сваёй праграме, таму што абраў іх сам для сябе і атрымаў за іх акадэмічныя балы. Шведская сістэма вышэйшай адукацыі прываблівае вось такой свабодай выбару і магчымасцямі вучыцца па-ангельску. Яўген нагадаў, што летась шведская вышэйшая адукацыя далучылася да балонскай сістэмы, так што цяпер яна стала яшчэ больш прывабнай для замежных студэнтаў. Это значит, что новые дипломы, которые будут выдаваться, они уже будут отповедать европейской системе. Однако, коли ранее у Швеции были три отзнаки, не залик, залик и выдатный залик, а теперь будет уже А, Б, С, Д, И, Ф и Ф, Х. Уже теперь будет больше гибкая система, однако. Мікель Скугленд са шведскага інстытуту адзначыў, што далучэнне летась да балонскай сістэмы найбольш закранула магістарскія праграмы ў Швецыі. У нас было шмат праграмаў, разлічаных на адзін год ці паўтары гады, і дасюль ёсць такія, але цяпер ільвіная доля магістарскіх праграмаў на два гады, што адпавядае балонскай сістэме. І колькасць заявак на магістарскія праграмы ў Швецыі павялічылася. Пра тое, што беларуская моладзь усё больш актыўна падае заяўкі на розныя стыпендыі і курсы, мне распавялі ў шведскім інстытуце. Гэта дзяржаўная ўстанова спрыяе культурным, адукацыйным, навуковым кантактам і пашырэнню ведаў пра Швецыю за мяжой, апякуецца стыпендыяльнымі праграмамі. Сёлета шведскі інстытут прапаноўвае зноў стыпендыі для навучання ў Швецыі і ў праграме Візбю, і таксама ў летнім універсітэце 2008. Які дае магчымасць прыехаць улетку ў які-небудзь са шведскіх ВНУ для двухтыднёвага курсу і даведацца ў самой Швецыі пра яе адукацыю і магчымасці для беларусаў. Праграма летніх універсітэтаў прапаноўваецца чацвёрты год, і колькасць заявак ад беларускіх студэнтаў сёлета ў працэнтным дачыненні большая, чым з Украіны і Расіі. Мікель Скугленд. 150 заявак сёлета з Беларусі. І калі мець на ўвазе памер краіны, то ў параўнанні з колькасцю заявак з Расіі і Украіны у працэнтным дачыненні з Беларусі заявак значна больш. Я і мае калегі ездзілі ў Беларусь летась, каб расказаць больш пра магчымасці вучыцца ў Швецыі. Думаю, можа, і гэта адна з прычынаў росту колькасці заявак з Беларусі сёлета. Ці ўсе, хто даслаў заяўкі, змогуць паехаць вучыцца ў Швецыю? Супрацоўнік шведскага інстытуту Мікель Скугленд адзначыў, што для атрымання стыпендыі для навучання важныя адзнакі студэнта, і для ўсіх выпадкаў, і для летніх курсаў, і для стыпендыяў вырашальную ролю мае матывацыя. Наколькі пераканаўча ў заяўцы апісана, чаму абраная праграма важная для студэнта? Мікель Скугленд. На жаль, мы павінны рабіць адбор каля 30 студэнтаў у кожную групу, і павінны быць прадстаўленыя ўсе краіны. Для Беларусі няма ніякіх асаблівых умоваў. І адбор робіцца з заявак на магістарскую праграму ў Швецыю. Не ўсе гэтыя заяўкі задавальняюцца, на жаль. Многія накіроўваюцца непасрэдна ва ўніверсітэты. Мы іх не бачым, універсітэты робяць першы выбар. Але цікавасць да вучобы ў Швецыі сапраўды цяпер вялікая. Тут пэўная вялікая роля працы шведскай амбасады шведскага адукацыйнага цэнтру ў Мінску. Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якія магчымасці сёлета дае Швецыя патэнцыйным студэнтам за мяжы. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Таму, што ў Беларусі расце цікавасць да Швецыі, ўсё больш моладзі хоча там вучыцца, спрыяе не толькі пашырэнне інфармацыі, але і магчымасці, якія дае шведская адукацыя, і падтрымка для студэнтаў. Памер стыпендыі, якія атрымліваюць беларусы, напрыклад, нават большы за той, што атрымліваюць мясцовыя студэнты ад дзяржавы. Але атрымаць гэтую стыпендыю цяпер нелёгка, як адзначае Марыя, якая летась прыехала вучыцца ў Швецыю. Шмат рэкламы пра гэта пра ўсё ідзе, што вось беларусам дапамагаюць. На самой справе гэта ўсё не так проста. Каб атрымаць гэтую стыпендыю, трэба быць увогуле нейкім геніем, ці нейкім лаўрэатам нейкіх конкурсаў. Проста так ніхто ніколі не дасць ніякай стыпендыі ў Швецыі. Я думаю, што зараз нават яшчэ горш у гэтым плане, таму што зараз больш беларусаў хоча ехаць у Швецыю. Марыя, якая прыехала вучыцца ў Швецыю з Менску, стыпендыю па праграме Візбю не атрымала. Але гэта не азначае, што не трэба спрабаваць, каб пазбегнуць няўдачы памылак. Што ж жыцця баяцца, кажа Марыя. Пра свае ўласныя цяжкасці яна шмат не распавядала. Цяпер здолела знайсці працу, мае справу і для душы, піша музыку і спявае разам з адным са шведскіх гуртоў, таксама піша для беларускіх выданняў. Адукацыя ў Швецыі бясплатная для ўсіх, так што і выбар, і магчымасці ёсць. Марыя закончыла факультэт журналістыкі ў БДУ, у Швецыі была раней, працавала тут нянькай, вывучыла мову. Чаму Швецыя? Марыя была ў розных краінах, але кажа, што Швецыю палюбіла. Каб я не любіла Швецыю, то я б сюды не ехала, і то, калі я сюды ехала, я ведала, што гэта за краіна, і я проста так бы або куды не паехала. Марыя прыехала вучыцца ў Стакгольмскі ўніверсітэт на праграму «Трансфармацыя Балтыйскага рэгіёну» ў 20-21 стагоддзях, навучанне там па-ангельску. Не хачу нешта дурное казаць. Вельмі добры гэта сурэнтовацкая скула. Просто гэта як бы не маё. Добрыя выкладчыкі, вельмі таленавітыя і адукаваныя людзі. Просто што я вырашыла, што мне гэта не цікава і што пасля таго, як я скончыла, то я ніякай працы нічога я не знайду. І я вырашыла, што гэта не тое, чаго я хачу зараз. І Марыя вырашыла мяняць праграму, спачатку засяродзіцца на шведскай мове. У плане адукацыі мне вельмі падабаецца система шведская. Абсолютно, тотально другая система, як у Беларуси. Я лишу, что тут вельми добрая система адукации. Бо тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Як и сама Швеция, все вельми демократично. Яўген, які прыехаў у Швецыю на некалькі гадоў раней за Марыю, мае іншы досвед. Для сваёй першай навучальнай праграмы тут ён атрымаў стыпендыю Візбю. Я так мяркую, што ўжо ў апошнія гады гэтыя праграмы шведскага тут сталі больш папулярнымі. Вельмі важна мець матывацыю. Чаму менавіта Швецыя, чаму менавіта гэты універсітэт, чаму менавіта тая праграма, якую ты хочаш вывучаць. Нам было ў гэтым сэнсе лягчэй, бо мы вывучалі шведскую мову. У нас, натуральна, было імкненне палепшыць шведскую мову. Таму ў гэтым сэнсе наша тыя лісты матывацыі, якія мы пісалі, адрозніваліся ў больш пазітыўны бок. Ці можа цяпер, калі больш, як я ўжо сказаў, больш заявак стала цяжэй, але тады я не думаў, што гэта было цяжка. Цяпер ужо Яўген пасля абароны бакалаўрскай працы стыпендыі не мае, але ён вырашыў вучыцца далей. Цяпер ён заняўся французскай мовай, а з верасня пачне магістарскую праграму ў міжнародных дачыненнях, якую складае сабе сам. Я ўсё сам вырашаю. Вось цяпер апошні дзень падачы заявак на наступны год будзе 15-го. І вось я ўжо падабраў тыя курсы. Што датычыцца магістарскай праграмы, то там ёсць 5, можа, курсы, якія абавязковыя. Гэта курсы, як рабіць даследаванні, яны абавязковыя. А ўжо іншыя курсы можна выбіраць самому. І там ёсць некаторыя вельмі добрыя курсы пра ситуацию с ежей во всем свете, что теперь цены на продукты повышаются, и как это все будет. Вельми шмат цікавых курсов. И яны не только дотышатся политики, а просто развитие у вогуле. Каб мець магчымасць вучыцца, Яўген працуе. Ён мае працу паводле сваёй лінгвістычнай кваліфікацыі, і знайсці яе яму дапамагла і беларуская мова. На адным з мясцовых сайтаў Яўген знайшоў абвестку кампаніі, якая шукала лінгвіста-аналітыка, і ў спісе патрэбных моваў была і беларуская. Адказ атрымаў не адразу, праз 2-3 месяцы, кажа Яўген. Я ішоў на інтэрв'ю, я быў упэўнены, што ім патрэбны аналітык беларускай мовы, які бы мог выявіць ці сапраўды чалавек Беларусі, ці ён можа з Расіі і хоча выдаць сябе за беларуса. Але калі я прыйшоў на інтэрв'ю, атрымалася так, што ім будзе патрэбныя лінгвісты, якія пішуць даклады. Не лінгвістычны кансульт, а як ўжо працаўнік кампаніі, я ўжо працую з аналітыкамі, пішу рапарты, якія адсылаю кліентам. У гэтым выпадку гэта і паліцыя, і міграцыйныя службы. Я адразу атрымаў гэту працу пасля інтэрв'ю і працую ўжо амаль 2 гады. Чаму я сказаў, што мне пашанцавала, бо ў іншым выпадку такую працу знайсці дастаткова цяжка. Я знаю, многа ёсць адукаваных людзей з дыпломамі, якія прыехалі з іншых краін, якія працуюць таксі, у рэстаранах. Таму я сказаў, што мне тут пашанцавала. Ну, канешне, маё жыццё ў Беларусі і тое, што я ведаю рускую і беларускую мову, мне дапамагае вельмі шмат у працы. Так распавёў Яўген Красюк, які вучыцца і працуе ў Швецыі. Інфармацыя пра апошнія прапановы шведскага інстытуту ёсць на яго сайце. І адзначу, што для аспірантаў тэрмін падачы заявак у летні ўніверсітэт працягнуты яшчэ да 15 красавіка. Ну а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мені на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск вела Татьяна Поклад.